Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Сто адказаў пісьменніка на пытанні чытачоў падчас сустрэчаў у бібліятэках і каля вогнішчаў, выступаў на кватэрніках і ва ўніверсітэтах. Чытае аўтар з удзелам Алены Ціхановіч. Пытанне да Уладзіміра Арлова. Пытанне першае. Спадар Уладзімір, мы часта чуем і гаворым, што Беларусь – еўрапейская краіна. А як на вашую думку, ці сапраўды яна такая ўжо еўрапейская? Можа, пасля 200 гадоў у расейскай, а потым у савецкай імперыі мы ператварыліся ў еўразійцаў, а прызнацца ў гэтым мужнасці не хапае? Воля – студэнтка. Дзякую вам, Воля, за вельмі важнае, я сказаў бы, светапогляднае пытанне. Гістарычна, культурна, ментальна Беларусь належыць да Еўропы. Нашы гарады жылі паводле магдэбургскага права. Нашы студэнты вучыліся ў еўрапейскіх універсітэтах. Беларуская архітэктура мае помнікі ўсіх еўрапейскіх стыляў, пачынаючы з раманскага і готыкі. Беларускія землі былі ўсходнім аванпостам рэнесансу і рэфармацыі. А гэтыя з'явы на стагоддзі прадвызначылі рух еўрапейскай цывілізацыі. Дзякуючы Францыску Скарыну, нашыя продкі ў тую эпоху чацвёртыя ў хрысціянскім свеце атрымалі друкаваную біблію на сваёй мове. Раней за ангельцаў, французаў, палякаў. Напісаны і выдадзены па-беларуску статут Вялікага княства Літоўскага 1588 году быў самым перадавым зборам законаў у тагачаснай Еўропе. На ўсход ад Смаленску пачынаўся іншы свет, дзе асоба мела нязмерна менш правоў і магчымасцяў. Нават самыя знакамітыя баяры ў Масковіі былі халопамі государевымі. Там не было ні талерантнасці, ні магдэбургскага права, ні рэнесансу. Безумоўна, наша нацыянальная самасвядомасць за 200 гадоў пагрозліва дэфармаваная. Велізарная колькасць беларусаў працягвае жыць у расейска-цэнтрычным, а значыць, еўразійскім, гістарычным і культурным полі. Цяперашнюю ўладу гэта цалкам задавальняе. В области святкуюць свае юбілеі, грунтуючыся на датах стварэння царскіх губерняў, што ўтварыліся пасля інкарпарацыі нашых земляў. Віцебская губерня, да прыкладу, існавала ад 1802 году, а віцебскае ваяводства ад 1503. Як кажуць, адчуйце розніцу. Прафесійныя святы ў нас адзначаюцца за невялікім выняткам на расейскі ці на савецкі ўзор. Маўляў, у такім і такім годзе Пётр I або Ленін падпісаў указ ці дэкрэт пра стварэнне адпаведнай калегіі або нейкага наркамату. Ды Пётр жа ніколі не быў нашым манархам. А ў часы паўночнай вайны, калі між іншым, ён быў саюзнікам Рэчы Паспалітай, Пётр адзначыўся тым, што ўласнаручна забіваў у Полацкай Сафіі уніяцкіх святароў. Потым ягоныя салдаты узарвалі сам сабор. Неяк я ўключыў адзін з гэтых званых нацыянальных тэлеканалаў, а менавіта ОНТ з іхняй праграмаю «Наша утра». Заўсёды адтуль даведаешся нешта істотнае айчыннай гісторыі. Гэтым разам гледача пачаставалі навіной, што каб не расейская імперія, чыгунка ў Беларусі, аказваецца, з'явілася б значна пазней. Мне адразу згадалася. Якраз тады, калі ў перадавой, на думку тэлевядоўцы Расеі, цар падмахнуў указ пра адмену прыгоннага рабства, у Лондоне пайшлі першыя цягнікі метро. Думаю, што мужнасць нам патрэбная найперш не для таго, каб прызнавацца, у каго мы можам ператварыцца. Мужнасць трэба, каб бараніць сваё, прадвечнае, еўрапейскае, станавіцца на абарону гістарычных цэнтраў гарадоў, на якія паўзуць з бульдозерамі сучасныя герастраты. Выбачайце, здаецца, я пачынаю казаць рэчы, якія вы разумееце, і без мяне. Хачу згадаць напрыканцы светлае імя былога прэзідэнта Чэхіі, аднаго з самых вядомых у свеце дысідэнтаў Вацлава Гаўла. Ён не раз казаў, што без дэмакратычнай Беларусі канфігурацыя Еўропы застаецца незавершанай. Але наша еўрапейская будучыня найперш залежыць ад нас саміх.